Eguerdion Goldo eta Eguerdion Entzule, otsaiako 20 ditu, ikaragarria nola pasatzen den denbora, baina bueno, osteguna den moduan gu ordubete luzez Bidasoa eskualdeko kirol albiste eta deialdiak helarazteko irrikaz gatoz beste behin ere. Eta albistez josia dakargu gaurko saioa. Beti bezala Real Unionen panorama aztertu eta baloratuko dugu. Bidasoak, aste artean jokatutako neurketaren inguruan jardungo gara, maiten iza izango dugu izpide eta atletismoaz, saskibaloiaz eta errugbiaz ere arituko gara, noski. Hortaz gain, gaur zuzenean, gonbidatu berri bat izango dugu, Koldo, aipatu dugu bai. Denbora aurrera doala, eta udara, geroz eta gertuago daukagu, eta badakigu udaran, zein den gure kirolik maitatuena, arrauna. Arrauketa argita garbi, eta badugu zera aipatua gainera, gaurkoan, Iñigo Bertiz izango dugu gurean, bentsatzen dut dagoeneko ja entrenatzen hasi dela, baina gainera badugu zera aipatu ere, Irundarren saria edo kirol saria jaso baitu duela. Gutxi. Hala da, bai, arraunean protagonista bat Antxeta Irratian izango dugu datozen minututan, orain arte Ama Guadalupekoa traineruan arraun egin duen Iñigo Bertiz. Irundar saria jaso berri du, zuk esan nahi bezala, eta erretiroa hartu du ere, bai. Erretiro hartu duten bi arraunlari izan ditugu Antxeta Irratian. Duela pare bat hilabete edo, ez urrian izan, bai, urrian izan zan, utzi eta hortxe txalo izan genuen gurean, Karrion, jauna eta oraingoan Iñigo Bertiz. Hala da bai. Beno ba. Ba, honekin eta gehiagorekin egingo dugu aurrera, beti bezala, ordu biak bitartean. Eta beti bezala, futbolarekin hasiko dugu, errepasoa, nahi eta nahi ez, garaipen baten beharra duen Real Union taldeaz. Bai, Koldo, estatistika ez daukat, baina aurreko urteko eta urtengo denboraldiko berdinketak batzen baitugu, nik uste, Real Unionek errekorren bat hautsi duela. 14. jardunalditik, eta asteburu honetan, 26. jardunaldia ospatuko da, garaipen bakar bat erdi etxi du talde txuribeltzak, beti gogoratzen dugu, azken minutuan izan zela, korner baten bitartez, Jorge Galanek sartutako gola. Ordutik, berdinketak eta porrotak erdietsi ditu Alberto Iturralderen taldeak, eta Koldo, horrelakoetan badakizu zer gertatzen den. Pixkanaka, postu eta erosoetatik, jeitsiera eta promozio postuetara hurbiltzen azten da taldea, eta iritsi arte. Gogoratuko dugu jaten astean Alberto Iturralde izan genuela, gurean, luz eta zabal hitz egiten Arenasen partidari buruz ere, garaipena ezinbestekoa zela, beste berdinketa bat, garaipena merezita, edozein kasuetan, baina berriz ere, golaren falta, berdinketa bat. Datu bat, Alberto Iturralde reunionera itxi zenetik, joan den urtean, 8 partidetan 4 garaipen, 4 porrot, horrekin salbatu zuen taldea, aurten 6 garaipen besterik ez, guztira 35 partidu, 9 garaipen, 35 partidotan, eta berdinketak asko. Berdinketak asko, ez dakau estatistika, baina bueno, igual urrengo saiorako ekarriko ditugu. Eta beno, horrela bazin da, hori da. Hain zuzen ere, aurreko larun batean, Faduran Getxoko Arenasen aurka berdin diuta gero, eta Barakaldok, Sanse, 2-4, etxetik kanpo garaitu ostean, Real Union, 28 punturekin promozio postuetan sartu da, Barakaldorekiko puntu bakar batetara, eta atzetik duen Unionistas taldearen beste puntu batera dago, eta azken asteetan aipatu duguna, jokoan hobetu dute bai, defentsan ere, erdigunean ere, baina ez dira golak heltzen. Aurrelariak ez da biltza fin, eta gola gauzatzen ez direnean, ordaindu eta komeriak pasatzen dira. Eta Barakaldo aipatu duzu, joan den astean Zubietan irabazi egin zuen, partida komplikatua, kontua zein da, Zerbero aurrelaria fitxatu berri duela, eta bi partidetan 3 gol egin ditula. Bi partidetan 3 gol. Golak, futbola golak dira. Baina Zerbero aurrelaria da. Borja Bigera berez ez aurrelaria. Orduan, hortxe dago koskagia da Mikel Orbegozo, minartuta jarraitzen duela eta hobekuntza prozesuan da bilela. Ea noiz itzultzen den Real Unionen golegile nagusia, azken urtetako golegile nagusia, baina hortxe dago gakoa, ez? Real Unionek ATP-an ez duela asmatzen. Eta garesti ordaintzen dute. Hobetzeko denbora dute bai, baina aukerak geroz eta murritzagoak dira, eta hobekuntzak euneko eunean gauzatu behar dira. Ez dira, ezin dira euneko 75 batean hobetu egia da, margina dagoela, eta hobe dela, joko ona honean egotea emaitzak iristeko, emaitza honak iristeko, baina bueno, ikusi beharko da hori. Asteburu honetan, Estadio Ungalen Amorebi eta Talde Bizkaitarra jasoko dute, sailkapenean 7. dira, eta txuri beltzak ezagun askoren aurrean garaipena lortzea izango dute xede. Ezagun asko diot, ba, Amorebietan Real Unionen jokalari hoi asko baitaude. Hala nola, ba, Aimar Sagasti beltza, zeinek esango luke, duela urte batzok talderi gabe egon, eta aurten Amorebietara joan, eta 7. postuan, eta begira nola, nola dagoen Real Union aurten. Vale, ba, edonola da ere, bueno, ba, Alberto Iturralderekin izateko aukera izan dugu ere, ba, Amorebietaren kontrako partida hori, gogoratuko dugu joaneko partidan irabazi egin zuela Real Unionekan, Zornotzan, baina dioenez, bueno, ba, etxetik kanpo arriskutsuagoa da, Amorebieta taldea, entzun bezagun Alberto Iturralde. Bai, bai, este, beraiek etxetik kanpo oso talde indartsua dira, bakarrikan Valladolid, Osasuna eta Realekin galdu dute, etxetik kanpo, gaintzeko guztietan puntuatu dute, eta talde badakiz egin behar duen, esperientzia handiko taldea da, eta ez daka presiorik, ezta, beraiek oso denboraldi ona egiten ari dira, eta alde hortatikan ba, indartsu daude eta bere jokoaren konfiantza handiarekin. Futboleko gainontzeko talde katxedena izango dute iauterien ondorioz, ba, jokatzen duten bakarrak Real Unionen arrobiko taldea izango da, hauek ere albiste txarrekin gainera, orain arte taldeko entrenatzailea izan den Isaka Zubieta, astelenean ba, emaitza txarren ondorioz, kaleratu zuen Real Unionen zuzendaritzak, eta honen ordez, ba, antiguoko taldeko entrenatzailea izan zen Kepa Esnaolarekin akordio batetara iritsi da Real Union. Aste artetik jokalariak ezagutzeko eta entrenatzeko aukera izan du Esnaolak, eta asteburu honetan lehen aldiz taldea zuzenduko du. Are txabaletaren aurka izango da norgehiagoka, etxetik kanpo, estreinatzeko ez da arerionik erosoena, izan ere Debagoienako taldea sailkapeneko 5. dira, baina bueno, gogoratu dezagun Real Union B momentu hauetan jaitsiera postuetan aurkitzen dela, eta ba, A taldea bezala garaipenak behar dituela. Ongi da. Bueno, hori futbolari dagokionez, eskubaloian badugu zer kontatua eta izango dugu, datozen orduetan ere, horretaraziko dugu, ba, goiz ontan, Bidasoako jokalariak Polonierako bide hartu dutela, ba, Velux CHF Europako Champions League, edo, Europako Txapeldunen ligakari, kanporaketaren joaneko partida dutela, Wisla Plocken kontra, datu bat, denboraldi osoan, Liga eta Europa kontuan hartuta, Wisla Plockek ez du partida bat ere galdu etxean. Oso fuerte, hau. Berdinketa bakarra, hain justu, ba, bere ligaskan Europan, Dinamo Bukaresten kontra izan zen, lehen da bizikoa, sekatu zena. Beraz, bueno, ikusi beharko ba, Bidasoak zer lortzen duenan, baina, gozien kasuetan, asteak ere gehiagorako emandu, ez, ba, Bidasoan, eta ezer honik egia zen. Ba, bai, Bidasoak irabazi gabe jarraitzen du Sazier Asoba Ligako bigarren itzulian, Barcelona eta Leongo Ademarren aurka galdu ostean, atzo Benidorme aurka puntu bat, ba bueno, soilik eskuratu zuen, atzo ez barkatu aste artean, sailkapeneko 8. da Benidorm, beti Arerio zaila izaten da, eta ba, ostegunean argi, barkatu, aste artean argi geratu zen, Bidasoa, ba, deseroso aritu zela puntu honekin, Bidasoak 25 puntu batzen ditu, eta laugarren postuan aurkitzen da, Balonmano Logroño La Rioja 3 puntutara dituzte, eta Leongo Ademar, ba, 5 puntutara, txapelketako 3. eta 2. direnak urrenez urren. Lehen minutuetan Bidasoak bat eta bi eta bateko abantaila izan bazuen ere, ba, lehen zatiko agintea Benidormek izan zuen argita garbi, abantaila minimoak izan ziren, minutu askoetan ere, ba, berdinketa egontzen markagailuan, baina Bidasoak Donat Bartoken bitartez, ba, 17. minutuan markagailuan aurretik jartzea lortu zuen berriz. Minutu horietan Jakobo Kuetarak, ba, Jon Azkue zela iratu zuen, larun bateko Belux CHF Champions Leagueko neurketarako lehen minutuak jokatzeko aukera izan zuen Oriotarrak, Joan Ledok ATP-an egindako lanak eta Kauldi Odriozolaren bi golek atxeden aldira 14 eta 12ko aldearekin joatea ahalbidetu zuten, baina aldageletatik bueltan egia da Adrian Crowleyk 15 eta 12koa ezarri zuela markagailuan, neurketako alderik handiena, baina Benidormek berriro ere huts eta iruko partzial baten bidez, beste behin ba neurketa berdindu zuen, ordutik aurrera neurketako iniziatibak hanpoko taldearentzat izan zen, eta Jakobo Kuetarak ba, neurketa utxarte baten bidez gelditzera behartuta ikusi zuen bere burua 18 eta 20koarekin. Bidasoa ez egoen eroso, baina artelekura hurbildu zen zalegoak bultzatuta 22 berdintzea lortu zuen. Berriro ere, 22 eta 24, Benidorm joan zen markagailutik, 24 eta 24 berdintu zuten, eta ordutik, ba bueno, berdinketa nagusitu zen, eta azkenean 27 eta 27koarekin bukatu zen neurketak. Ta bueno, neurketa bukatu ondoren... Berdinketa, ba, porrota bezala, ba, bizitu zuten, garaipenaren bidetik ba, bueltatu nahi baitzuten, eta aipatu bezala, ba, jokalariekin itzen genuen partida ondotik, Jon Azkuek, bueno, autokritika gogorra, egin zuen, ba, bere buruari eta taldeari, Jon Azkue. Bai, ze... nik uste autokritika betin berdala eta baste hontan ba batese kopan emandian bastegi sorte on txar sorte horregatikan kopan bidez bi parte irazita Europan sartzea dakau, baina hori hala ezpada ligan ba puesto bat gutxiengo litzake eta nik uste Bidasoa talde bezala erakutsi duen zerbait beti izan dela ba erregulartasun bat, denbora luzez lan ondo itia, eta horrek eskatze du ligan ba, oso konsistente izatia, eta bueno, lehenengo hiru partida hauetan ez gea ala izaten nahi, eta bueno, kopan gauzak ezpadia nahi bezala ateratzen, gauzak asko zaildu zaizkigu ligai behira. Gainontzeko taldeek Leonek lehengon empate intzo, baino Logroñok irabazin du gaur, eta gu ba, bueno, puntuak usten aigea, eta ba, pixkat baitz gogorroiek hortik handatoz, bestek puntuak gehitzen jarraitze dute, gu ba, ez gea nahi deun maila ematen edo ez dare nahi deun puntu pila hori pilatzen, eta ba, bueno, pixkat itz gogorrak alde hortatik handatoz. Ba, hortxe Jon Azkueren adierazpenak eta autokritika, jada Poloniara bidaiatzen ari da talde irundarra, izan ere, larun batean Bisla Ploken aurka jokatuko dute Belux EHF Champions League-eko bigarren faseko ba, joanekoan. Oso talde gogorra da Plok, aipatu duzu, ba, bueno, ba, EHF eta bere ligan ba, ez duela partidarik galdu. Etxean. Eta gainera, lider, Poloniako liderrak dira, eta aurten Kielz talde handia garaitzeko kapazak izan dira. Eta bueno, ba, goratuko dugu, larun batean atxaldeko iruretan, jokatzen bute langoa, eta joaneko partidaren ondotik, ba, ikusiko da, ba, emaitza, baina itzuliko hartalekon jokatu beharra dago baiara bai, ilaren 29an. Bai, argi dago, Bidasoa ez da bere momenturi gozoenean iristen deialdi honetara, neurketa oso zaila izango dela aurreikusten da, gainera, ba, Poloniako kantxak beti oso beroak izaten dira, eta horrek ere presioa egin liezaioke Bidasoari, baina Bidasoak zerbait erakutsi badu, ba, azken urteetan irabazteko grina da, eta momenturik zaienetan banditzen direla, eta oztopo guztia gainditzeko kapazak direla, beraz, esan duguna, ez da bakarrik joanekoa, itzulikoa ere jokatu behar da, hartaleku ere, ba... Kantxa beroa izaten da zalegoak nahi duenean, eta historikoki kantxa bero bat izan da. Bai, gara jo, oparoak ere bizizan bitu, bere garaian. Ongi da, Polonia bai, baina Alemania zer ditzein behar du, ez? Gainera, ba, bai. Helduen demoraldirako dagoeneko Paco Bartez ez baita Bidasoan izango. Hala da, bai, Poloniara joan aurretik Bidasoak atzo aditzera eman zuen, ba Paco Bartek datorren urtean Bidasoan jarraituko ez duenaren erabakia hartu duela, kontratua sinatzen disposizioan zegoen kluba, baina arrazoi pertsonalak medio Paco Bartek datorren urtean ez du Irunen jokatuko, baja garrantzitsua izan ere ba, defentsan lan bikaina burutzen duen jokalaria baita gogoratu behar dugu, aurten birritan minartuta egon dela eta gaur egun ba, ala jarraitzen duela, eta jada, ba bueno, Bidasoara etorri zen taldetik ba talde berdinera joaten da Paco Barte Alemaniara. Bai, Bietingheim Handball. Ondo esan duda, baina Bietingheim Alemania azentua ta dena. Bai, lehen maila besterik ez duen ikasi. Tira, gainerakoan eta eskualoiarekin beti zer dugu? Bueno, ba, Nazionale hiru mailan Hendaiako estadioak larun batean etxean jaitsiera postuetan kokatuta dagoen Gux Zurn Garonen aurka lehiatuko dira. Hendaiako estadioak Garonekiko 3 puntuko abantaila dauka, ez da oso abantaila handia eta beraz garaipenak ba 2 puntu baino gehiago balio dezake bi taldeek atxeena izan zuten aurreko asteburuan, biek ala biek neurketa ondo prestatzeko aukera izan dute eta beraz oso neurketa borrokatua izango dela aurre ikusten da. Euskadiko Senior Liga Ilka Hondarribia Gasteizera bidaiatuko du Ugeraga eskubaloi taldearen aurka lehiatzeko. 12. Sailkatuak dira gasteiztarrak, Hondarribitarrak ordea 4. eta azken bi jardunaldietan ba, eskuratu ezin izan duten garaipena lortzeko irrikaz bidaiatuko dira. Txingudia gaindarren bi taldeek gelditu egingo dira inauteriak direla eta baina gelditzen ez direnak eskualdeko korrikalari eta atletak dira. Igandean Irungo erdigunean Bidaso Atletiko taldeak antolatutako Irungo maratoi erdia eta 10 kilometrotako lasterketa ospatu zen. Giro bikaina izan zen Irungo karriketan. Horrez gain Teresa Errandonea Parisen lehiatu zen eta bigarren egin zuen Europako txapeldunaren altzetik 8:14 marka egin zuen. Teresa Errandonearen urrengo helburuak, ba bueno, 8:20 jeistea izango da, denbora guztia 8:20 jeistea, bikain dabil Teresa Errandonea aurten, inoiz baino be, eta guzti ontaz, eta gehiagotaz ere, ba, Dura Milibiak azaltzen digu dena. Ba, bo, kastiguru polita izan dugu atletismo mailan, nik eta ben, ba, Salamankan, Espainiako pista estaletako txapelketa zupa gaito ero ospatu zen, bosta aleta izan genitu nor, eta bueno, bizigarren postu lortu zituzen Gonzalo Tamaiok eta Junkaratxe Garaiek, behatzigarren postu bat lortu zuen Luis Aranzabalek, eta hamargarren postu bat Mikel Arburuak. Gero ere, Gipuzkoako txapelketa zupa hogei, 2016 ospatu zen, hemen, anuetan, Donostin, amo, bost domina lortu ditugu, eta bueno, Beñat Mikelarenak 15 urte dituela, ba, bere mailako Gipuzkoa eta Euskadiko rekorra 300 metrotan puskatu ditu. Eta oso gazte izan da, ba, maila handiko mutila da. Eta bukatzeko, ba, Teresa Errandoneak Frantziara joan zen meeting batean parte hartzeko. Eta, bueno, 8:14 egin zituen bere frogan, 60 metro esietan, eta bigarren bukatu zen. Maia handiko txapelketa bat izan zen, ta, bueno, emaitza hori ba, Tokioko Joko Olimpikotara bos, gehiago hurbiltzen dio. Maite nisean, Lekaeneako bitaldeek ba, martxoaren batean itzuliko dira lehiaketara, baina asteburu honetan klubak historia egin du, denboraldi zoragarria egiten ari da Lekaenea, eta horren adibidea da, ba, beste behin ere, asteburu historiko bat bizitu dutela. Emakumezkoen taldeak inoizko emaitzarik onena erdietsi du, hain zuzen Junkal talde Portugaldarra bitan garaitu ondoren, etukapeko final erdietan selkatu dira. Joanekoaren antzera, Sonia Etxazarreta kirolgunean, Maria Xiao, Lin Txiatxi, eta Roxana Iamendi zelairatu ziren Lekaenea taldearen partez. Xiao izan zen lehena jokatzen, ez zuen jokorik onena burutu eta Garnova Errusiarrak ba, irabazi zion. Txiatxik 3:00 irabazi zion Leila Oliveirari, puntu bakar bat lortuta Lekaenea finalerdietan zailkatuta egoteko aukera zituen, eta Roxana Iamendik ametsagi bihurtu zuen, oso set berdindua izan zen, Kuseinova 3. setean irabaztea lortu zuen Iamendik, eta zalegoaren ba, algarak sortu zituen. Aldiz Junkal taldea ez zuen neurketa bota, eta Oliveirak Xiaoren aurka bitabikoa jarri zuen. Ezen Maria Xiaoren egunik onena izan, honen ordez Lin Txia Txik ba, neurketa eta eliminatoria 3:02 itxi zuen. Gizonezkoetan Espainiako ligan zentratu dira 100-100 eta asteburuan Madrilera bidaiatu behar izan zuten selkapeneko azken aurrekoa den Leganesen aurka jokatzeko. 2-4 irabazi zuten etxetik kanpo, ligako bigarren postuan jarraitzen dute eta Cajasur Priego taldea oraindik ere begi bistan daukate. Endika 10, Dani Palacios eta normalean Ohorezko mailako taldean aritzen den Pedro Gramcock, ba, 2 puntuak Irunera ekartzeko artifiziak izan ziren. Saskibaloian Hondarribia ikasbasketek emakumezkoen lehen maila nazionalean azken sailkatuak dira beste aste batez eta gainera aurreko larun batean porrot mingarria jasan zuten 28 punturengatik galdu zuten etxean Loyola Indautxoren aurka hala ere salbazio postuetan dauden taldeak gertu dituzte eta horiek gainditzen saiatuko dira jokalari Hondarribitarrak aste honetan etxetik kanpo jokatuko dute baina nahiko gertu Donostian bera bultzen aurka jokatuko dute. Gizonezkoetan Erroibidek bigarren maila nazionalean 3 neurketa jarraian irabazi ditu eta laugarren abiatuko dute igande honetan. Beste talde bizkaitar bat jasoko dute Artalekun, Sestaoko saileko joanekoan 2 punturengatik galdu zuten eta horregatik beste 2 puntu lortzeko esperantza dute. Garaipena eta aberaxa ere. Sasoionean dago taldea eta hori baliatu behar dute bai. Irabaztekotan playoff postuak bi neurketetara soilik hurbilduko lirateke. Auspo handi emango lioke emaitza positiboak Sergio Martinen taldeari. Entzun dezagun, Irundarren entrenatzailearen adierazpenak. Bueno, bi partidu jarraian ibaraziz gero, aste honetan berriz etxean jolastuko dugu, saiekoren aurka. Talde merito handikoa izan da talde hau, oso ondo hasi zuen liga, beraiek Bizkaiko ligatik igo zuten iaz. Eta, azken bolada txarra izan dute, aurten bakarri partida bat irabazi dute, eta azkenengo bostik bana, eta azken hiruak segidan galduz. Eta, guk momentu honean gaude, bereik momentu txarrean, eta ber hirugarren garaipen jarraian lortzen badegu, eta gainera han bi puntugatik galdu genuen, eta guretzat izango litzateke. Irabaziz gero, beko postutik pixkat urrun ja utziko dugu, eta pixkat goduntz begiraz, goiko postutik gertu egoten bagara, zein da gure helburuak hemendik aurrera. Eta errepasoarekin bukatzeko errugbia zarituko gara datozen minutuetan Hendaiako estadioaren denboraldia ez da ona izaten, azken postuan kokaturik daude eta jardunaldiak aurrera doazen heinean azken postutik ateratzeko aukera gutxiago dituzte, aukera gutxiago ala gehiago izan, aukera guztiak baliatu behar dituzte, urrena zaleren aurka, sailkapeneko laugarrena, zaila bai, baina beharrezkoa dute garaitzea, eta zailtasunak zailtasun gainditu beharko dituzte. Hauek dira, Eneko Mazizi horren adierazpenak. Xabi, beraz, ikusten zuen bezala, ara zailtasun handietan gira, azken aste horietan, ara... Gure joko sistema plantan ezartzea lortzen dugu, baina arazoak gure defentsan aurkitzen dira, errugei egiten ditugu. Ara, gauza da gure ekintzak baieztatzea lortzen dugula, baina gero ondotik ara, ez dugu konfirmatzen defentsa azkar batekin, beraz ara, gure defentsa landu beharko dugu multzo horretan bizinei balimegu. Zaiza Txingudi errugbi taldeak aurreko astean garaipen izugarria lortu zuen Playaundin, Gernika 24 eta 22 garaitu zuen eta indar berrituta beraberaren aurka arituko dira asteburu honetan. Aizkin sailkatua da berabera, joanekoan 5 eta 5 berdindu zuten, gogoratu behar dugu, egun oso petrala izan zela hartakoa. Bi taldeek bilera bat egin zuten lehenago epaiarekin ea neurketa ospatzeko aukerari zeuden jokatu zuten eta justoena ez berdinketa 5-5 eta puntu bakarra bientzat bigarren garaipen bat segidan lortuz gero jeitsiera postuetatik irtetzeko meritoak egingo lituzkete momentu hauetan jeitsiera postuetan murgilduta daude bidasotarrak baina 12 punturekin Elorrio taldearekin berdinduta daude ea zer dioen Inigo Kamarerok Txingudi errugbiko taldeak duen erronkaren inguruan. Larun batean Txingudi errugbi taldeak partido importantea jolasten zuen Playaundin. Gernika zeukan aurkari eta Txingudi bezala beko postutan sailkatuta dago. Partida oso berdindu da izan zen larun batekoa. Eta azken momentu arte ez zen erabaki. Partidoko azken jokaldian Txingudi errugbi taldeak entxegu polit bat lortu zuen mele baten ondoren. Entxegu honekin 24-22 jarri ziren aurretik markagailuan. Garaipen honek aurrera pauso garrantzitsua izan da taldearentzat eta motivazioa agotzeko balio izan du. Urrengo partida ere garrantzitsua izango da, larun batean jolastuko dugu bera-beran aurka Kote Olaizola Zelaian eguardiko ordu batetan. Bera-bera azkena sailkatuta dago eta joaneko partidoan Playaundin bakarrik enpate bat lortu genuen. Eta asteburu honetan garaipena lortu nahi dugu Donostian. Beste aurrera pauso garrantzitsu bat lortzeko. Bueno, ba, errubiarekin bukatuta, mozorrodun asteburuaren aurretikoari amaiera emango diogu, eta hasieran aipatu dugun bezala, Iñigo Bertizen txaldan du da, ba, bueno, Iñigo Bertiz elkarrizketatzeko txanda, minutu batzuk barru zuzenean izango dugu, eserlekoan kokatzen eta mikroetara egokitzera utziko dugu, ohartxo batzuen ondoren zuzenean, Ama Guadalupekoa traineruko azken urteetako fijo bat, ba, entzungai izango duzu, beraz, ez joan! Estibul! Euskal Irratietan munduko musika entzuntzazu DJ Bullen eskutik! Ostiralero, 9-10 eta larunbatetan 7-8 uinen bitartez, dantzan jarriko zara! Kaixo berriz ere, esandakoa hemen daukagu, ongi etorri Iñigo, zer moduz? Bai, kaixo, egunon. Aizu, beste urteren ondoren, hain exigentea den kirolau praktikatuta, arrauna, aurten erretiratzeko erabaki hartuta, ba, nola sentitzen da, ba, bat, bere herriko kirolaren saria jasotzen duenean, gainera bi aldiz? Ba, hori jasotzeakon, ba, oso pozik, ez? Gaz bat izan, pues, nula espero, eta, bueno, pues, oso pozik lortutako, pues, zea honekin. Zein urtetan hasi zinen zu arraunean, nork sartu zintuen mundu honetan, ze normalean beti anekdotaren bat dago honekin? Ba, bueno, ni futbolan ibiltzen nintzen jolasten hemen Irunen, eta, bueno, pues, amost urtekin erabaki nuen, no, bueno, futbolan ez nintzen oso ondo moldatzen, eta erabaki nuen hori aldatzea arrauna probatzeko, ni Dunboan bizi izan naiz beti, eta oso gertu segun Santiago Tarragan kluba, eta ara gerturatu nintzen arraun egitea. Orduan, Santiago Tarretan hasi eta Hondarribira juntzinan beranduago, hasi zinan aulki mugikorrean edo zuzenean banku finkoan hasi zinan. Ez, hasi nintzen aulki mugikorren, hori eta gero 24 urtekin ba Hondarribira jo nintzen eta gero pasaitut azkeneko 17 urteak pues arraunen, trainean arraunen. Eta nola bizitzen da hori? Ze Santiago Tarrakeko bat izan da Hondarribira pasatzea beti badago piketxo bat, ez? Bueno, nire kasun nahiko gauz natural izan zen eta, bueno, ez dakat, etzen gehiagora joan, bai, nahiko normala. Imaginatzen zenuen hasieran, ba hori, arraunean hasi zinenean hainbeste urte emango zenituela arraunean? Ez, hasi nintzenen pues, probatzeko zen, eta gero pues, gero ezta gehiago ibili, gero ezta gustolago ibili, eta bueno, pues, urtea jundi da, urtea nahiko azkar pasatzen dira, eta bueno, pues, onaren iritsi naiz, bai. Hamazazpi urte azkar esaten da, eh? Ba, hamazazpi urte trainean, eta gero beste, pues, ama ostetikan ogitala urtea, pues, ia, ogita gozte urtea arraunen, eta bueno, pues, pasadira urtea, eta bueno, gustora. Eta hainbeste urteren ondoren nola daki pertsona batek, ba, bueno, ja, hau nere azkenengo urtea izan behar du? Ba, ustekotan egon nintzen, hiru lau aldiz, porque ja, pues, dade batekin, gero, eskonduta umiak eukinitun, eta gero ezta saia da entrenatzea jutia, denbora lortzia eta hori. Baina, bueno, jarretzea duzu eta azkenen urtea hain ondo bukatu denez, bueno, lengokoa baita, baina urte hau hain ondo bukatu denez, eta bizkarreko arazo batzuk ekinitun lengo negun eta hori, eta, bueno, pues, igual iritsia berroi urtea askata, así que uste momentu hona da. Dela usteko bai. Kirolonek zerbait eskatzen badu da sakrifizio handia, zuk aipatu duzu, ba, bueno, familia, lana, jasotzen alda ematen den guztia? Bueno, nire kasun horregatikan jarraitu dut ez, posen maitzan aldetikan sorte ukidu eta ba, maitza polita lortu ditugu, orduan, bueno, pos hori motivazio bezala, motivazio izara erabili dut. Baina bai nahiko kirola arraroa da, obintza pretempora oso soluzio egiten da, azaletik anazten geha eta kompetizioa bera pues, ekainan azten da. Orduan, hilabete horiek nahiko zailak o deserosoak dira bai. Bai, ze, karo, kirol guztietan normalean aurre denboraldia udaran egiten da, beti beroarekin, baina zuei alderantziz tokatzen zaizue, beti neguan, hotza, euria, eta karo, zuek edo gimnazioa edo uretara jombartzeate. Hori da, nahiko luzi egiten da, eta gogorra, baina, bueno, hola da, eta hola badakigu da, eguneroko gauza, bueno, astian zehar sei egun entrenatzen ditu, eta, bueno, pues, hori hortara moldatu behar, bai estudiokin, bai lanakin, bai familiakin, eta bueno, pues, kirol guztia bezala, ba, zehozer lortzeko, zehozer praktikatzeko denbora eduki behar da eta sakrifizio pixka bat egin behar da bai. Eta, bueno, aipatu duzu 17 urte gontzarela Hondarribian, jendea pentsatzen du Hondarribia Arraun Elkartearen historia beti oparoa izan dela, azken 10 urte edo 12 urteak bezalakoak izan dela, baina nik uste zuk alde biak ezagutu dituzula, ez? Ez hain oparoak izan ziren urteak, eta bueno, pixkanaka, obera joan diren urteak, ba, bueno, azken urteetan, ba, emaitza izugarriak lortu arte. Bai, bueno, esan dizudan bezala, 17 urtetan gauz asko pasatzen dira, eta urte oso onak egon dira, ez hain onak, normalak, eta, bueno, pues, hola hartu behar da kirola ez, bizitza bezala, pues, momentu onak ondo aprobetxatu, eta momentu txarra, pues, hortaz ikasi, bai. Eta hor, klabea den faktoretako bat, arrobia da, ze arrobirik gabe, ba, igual, etzen trainerua hain ondo mantenduko urteetan zehar. Ba, bueno, ba, bai, polita da, ikustia guain trainean dauden jendea, pues, ni kluben sartu nintzena, pues, infantilak, oale binazien, o guain dikan asigabeak, eta gauz horiek, pues, polita da, ez, pestuari hori sartu, aldagelara, eta ikusi zein bat gazte dauden hor entrenatzen, eta pentsaten, hemendikan 10, 12, 15 urtetara trainean egongo dira, eta denak ezagutzen garela, pues, polita da, bai. Bai, eta gainera, aurten adibidez, okerrez banago, Hondarribiak hiru traineru hasi ditu behintzat Hondarribiko jaitsieran, hori esan nahi du, ba, bueno, arrobi handia daukala Hondarribi Arraun Elkarteak. Ba, bai, ba, bueno, talde nahiko handia osatu dugu senior mailan, juvenil batzuk igo dira, iaia 10, 12 juvenil igo dira, gehi lehen urteko jendia, pues azkeo, jende asko juntatu geha. Orduan erabaki genuen, ba bai Hondarribiko descensoan, eta bai Orioko descensoan, pas, dena parte hartzeko, pas, iru trainera ateatzia. Orduan, pentsatzen dut, ba, bueno, erretiroa hartu duzula arraunlari bezala, baina, bueno, aipatzen duzunarengatik klubean jarraitzen duzula laguntzaile gisa. Ba, bai, bueno, temporada bukatu zenen, Mikelekin, Orbañanosekin, eta Josemi Elduaiekin hitz egin duen, eta, bueno, nahi zuten pixka jarraitzea klube barrenen jarraitzea, eta, bueno, Mikelen laguntzaile bezala, nago, bai, eta, bueno, pues, esku bat botatzen, edo zertarako, ba, Hondarribiko descensoan, gazte bat zukarrakin pasasun gaua, eta han, zen inun arrauna. Ah, bera. Eta, igande honetan, baita Orion, iru trein osatzeko, eta bai Gonzalo Carrion eta bai ni, pues, osatuko du hirugarren traine hori, pues, gazteekin, ba, bueno, pues, hori estropari jokatzeko eta ikusteko zer den Orioko descensoa. Orduan erretiroa bai, baina, bueno, batzuetan ere... Bueno, da, guretzako patxangilla, bezala, oza, esaten du gusto leiten degula arrauna eta gauz polita sentitzen direla bai. Bueno, eta imaginatzen dut gaur egungo arraunak eta ba, hasiera batean zuk ezagutu zenuena, ba, asko aldatu dela azken urteetan, horrela da edo zertan aldatu da? Ba, bueno, lehen igual jendia pixutxua zen, o pixutxua, o bintzat indarra zen trainera bat entzi joan jende guztia oso indartsua, oso handia, eta gero ezta urtea pasa, gero ezta prestakuntza hobia dago, eta gero ezta jende flakuagoa, o bintzat bere erlazioa peso potentzia hori pues, aldatu inda, eta ikusi da ba, jendariñakin, ba, jendariñakin eta fuerteakin, ba, trainera kaskari biltzen direla. Orduan, pues... hori, fizikaldetikan hobetu inda bai. Eta hor, fizikaldetikan, bakigu zer den ezin den egin, asko jan, ez da? Hori bai dela sufritza. Ba, bueno, hori kirolan gauza da, bai arrona eta bai edozer kirola, beste gauz batzuk eskatu dute, ez? Orduan, ba, dietistakin gaude, hori jartzei zuze jan, zein bar dezun, gero prestakutza detikan, ba, entrenamiento nahiko gorra dia, orduan, pues, in beharreko gauzak, ez? Eta orain zu entrenatzaile moduan, edo laguntzaile moduan zaudela ere, zure bakide hoiei hori ere exigitzea, nola eramaten da? Ez, bo, nahiko era natural baten hartzen da, ez? Azkenen, hor Mikelekin motora juten naiz, eta ez, gauzak esateko ez dakat beldurrik handekaina esagutzen diate nola naizen, orduan, azkenen hartu eman asko izan da, orduan, erraxa da, esatia bai. Leno, aipatu dituzun aldaketak fisikoak, estrukturalki ligari dagokionez, espektakulari dagokionez, ere aldaketa ugariak izan dira arraunean, ez? Ba, bai, gero, liga, hasi zenen, ba, bueno, proiektu berri bat bezala hasi zen, eta gero ezta urtia gehiago pasa, gero ezta finkatua dago, ez? Eta ja, oso berezik dago bereiztua bai liga eta bai gualkontxa edo txapelketak, orduan, uda parte hori, o estropada zati hori, nahiko argi, o behintzat egutegia oso polita eta atraktiboa da bai. Arraunak anekdota asko uzten ditu beti, gogoratzen duzu arlo pertsonalean horrelako anekdotaren bat, ezakit urera erori edo horrelako anekdotaren bat estropadaren batean? Ba, ureta erortzia, ez, eta, ez, hola anekdotaren bat, hola, milak egongo dira, baina guain momentu honetan etza izki buru etortzen, ez. Bueno, ba, eta arraunak eman dizun honena, zer izango litzateke? Zer izango zen? Ba, suerte bat ikan, egun oso polita dukitut arraunen. Zindut batekin gelditu. Ba, esan dizudan bezala, suerte asko dukitut, bai dukitudan taldeekideak, azkenen ekipo politak osatu ditugu eta emaitza oso politak eta ditugu. Ez, orduan, egun ba, oso... polita, estropa harrak, ezakit, ezin nahiz gelditu batekin. Okerez banago, hiru kontxa dituzuzuk, lau kontxa dituzu, bae, lau kontxa dituzu. Esan daiteke azkenekoa berezia izan dela, ba, bueno, inongo istilurik gabe estropa da ere moan irabazi zenutelako? Ez, bueno, niretzako lauak oso orso barruan dauzka eta denetan asko gozatu dut, bai lehenengoa, bai bigarrena, bai hirugarrena eta bai laugarrena, denak oso egun politak izan dira esan egun bezala eta ez, dena berezia denera niretzako bai. Ta kontxa edo Euskolabel liga baten artean zein hautatuko zenuke? Euskola Beldiga bat irabaztea, esan nahi du udantzear oso ondo ibili zara, orduan udantzear oso estropa errak indituzula eta bandera asko atea dituzula, ez? Orduan, hoi da Liga eta Champion bezala, Liga Euskola Beldiga irabaztea oso garrantzitsua, baino kontxa nola amago ostegunetan gertatzen den, osteguna oigandea eta igandea, asko ze tentsio gehiago, faktore asko sartzen dira barrun, bai kalek, bai eguna, bai trainera nola dagozten amago ostegun horietan, orduan, txekin, momentu bat bezala gelditzekotan, kontxakin geldituko nintzen, bai. Zerbait, astropadak, bueno, arrauna zerbait baldin badu da faktore bat beti sorpresa dukana izan ere, ba, bueno, Euskola Beligan ere, estropada ere guztiak desberdinak dira, bakoitzak bere trukoa dauka, eta beti kaleen arteko, ba, bueno, kaleen artean arazoak edo diferentziak daude, orduan, Euskola Beliga bat irabazteko ere, ba, aspektu horretan, kaleen eta kaleen aspektuan ere, sorta eduki behar da, eta Euskola Beliga bat irabaztea beti, ba, ez da gauza makala ez da ere. Ez da makala, ez da pentsatu ere, baina, bueno, esan dugu esan, Kontxa oso konprimitu dago, amost egunetan da, orduan asko ze azkarrago pasatzen da. Liga azkenen, egunen bat, oza, hoi jardunaldi dira, orduan hogeietan ez dut suerte txarra izango, o suerte eguna izango. Orduan azkenen regularrena, o bai, regularrena irabazten du, o behintzat dena ondo bateatzen zaiuna, ez? Dena ondo, o egun txarra kudeatzen badakin talde bat, o txaketaz, asko ze epe luzeago baten. Orduan, hiru hilabetean gelditzen dira, gertatzen da, eta hor iraian erabikitzen da, ez? Eta hor Kontxakoa horregatekan, ama oste egunetan gelditzen da, gertatzen da, eta hola da. Bai. Torein, Hondarribia Arraunelkarten laguntzaile ba, moduan zaudela, arraunlari gazteak hor daudela, kadeteak edo infantilak, zego mendio emango zenioke, imaginatu, ba, hauentzat, kadetentzat, erreferenteak izango dira orain traineroan ibiltzen dianak, ba, beraiei gomendio bat, ba, etorkizun batean atraineroan ibiltzeko. Ba, arraunakin disfrutatzea, ez? Zer, kirol oso polita da, itxasuan ibaian iten dugu, naturakin errazio handia dago, orduan, azkenen indakoakin gozatzea, ez? Arrauna behin zainetan sartu ezkeo oso kirol potentia da, eta beti gozatzekoa, orduan, disfrutatzea, eta gero emaitzak etorriko dira, o traineran ingo dute, o bigarren, o hirugarren, o zazpigarren, baina gauza da, klubera juten den jendia, edozein klubera, arraunitera, inbardena da gozatu. Eta emakumezkoen kirolari dagokionez, geroz eta datu dago, ba, bueno, gure gizartean emakumezkoak ere pixkanaka kirola egitea, eta arraunean ere oso ondo dabiltza. Nola ikusten duzu emakumezkoen egoera arraunean? Ba, geroz eta handi, oza, esan duzu bezala geroz eta handiagoa, ez? Bai arrauna eta beste kiroletan geroz eta emakume gehiago ikusten ditugu, eta bueno, zea liga, bueno, Eusko Label Liga o Liga Eusko Tren, ja maila polita hartzen ari da, lau trainera osatzen dute, eta estropa bezala oso interesgarria suertatzen ari dira, nahiko pike dakate, orduan hori jendeak engantzatzeko, ba nahiko polita da, ez? Eta gero baita, ba, arrauna, klubetan arrauna egiten duten eskei, pues baita referentzia bat emateko, ez? Porque igual amabost urteko neskak ez dakate referentzi bat, o kadetek direnak, eta bintzat ikuste dute, pues aldutela trainera bat osatu, aldutela estropa lapuditakin, orduan referente bat bilatzea oso garrantzitsua da bai kategoria txikitan. Eta klubetan ere nabaritzen da, adibidez, ba, nabaritzen da Hondarribia Arraunelkartean geroz eta emakume gehiago parte hartzen ari direla, infantile edo kadeteak batzen dut. Bai, bueno, beti ganik ikusi dira neskak, arraune, baino, bai, egia esan da, trainera, sortu batea dituztenetikan neska, ba, neska ikusten dira arraunen, ez? Eta, bueno, normalean, hemen euki genuen duela aste batzuk, bueno, ja, hilabete batzuk, Txalokarrion, gure mikrofonoetan ere, elkarrizketatu genuen, eta berak, aipat, bueno, beste kirolen bat praktikatzen zuen galderari, ba, bueno, berak korrika, txirrinda, eta, bueno, mila gauza egiten zituela aipatu zigun, zuk ere beste kirolen bat daukazu edo... Zu bakarrik arraunean ibiltzen zinen? Ba, nahi bakarrik arraunean ibiltzen itzen, ez? Guain baita, bueno, itzi duanetik, baina kluben ibiltzen ez, argometro egiten dut, ez? Dakat, nahi beste kirolak ikuste asko gustatzen zait, baina itia, bos, ez hain beste. Bueno, normalean, batzuetan haipatu duzu, bueno, leheno haipatu duzu, ba, bueno, nola naturarekin, ja. Naturaren inguruan... Ba, mendira jutea, menditikan korritzea, baina ez astero iteko gauz bat, o bintza prestakutza bat eramateko modun, baina ibiltzea, bos, naturak erlazio dakaten kirol guztia bai gustatzen eski bai. Oso ondo, ba, beti bezala gure elkarrizketatu egi azken galdera bat egiten diogu, bakarrik ba, bueno, urrengo tarteari paso emateko eta da, ba, bueno, kanta bat aipatzea, ba, bueno, gustoko duzun kanta edo arraunean zebiltzanean ba, bueno, motibatzeko erabiltzen zenun kanta bat eta horrela gure entzulek entzuteko aukera izango dute eta hurrengo tartetxoari pasamateko ere. Ba, bueno, abesti hau estropasko baino lehen jartzen un zera, motibatzeko, bintza gustoka dakat, taldia pixka darra da Stopkin Murphys eta bestia Fields of Acerni. Oso, no, ba, bueno, kanta horrekin agurtuko zaitugu, Inigo, ba, placer bat izan da gurean izatea. Oso, ondo. Espero dugu ere laguntza je bezala, ba, bueno, arraunlari bezala xe ukidituzun, ba, bueno, palmares berdina ukitzea, eta ondo segi, eta hemen gaituzuela, nahi duzunerako. Oso, ondo, ba, eskerrik asko. Bueno, eta ba, jarraian, Inigo Berdizen kantarekin utziko zaituztegu. Bueno, hortxe Inigo Berdizek, eskaputako kantua, bueno, ba, Irish Rock. Irish Rock, bai, bai, bai. Pop ez rock. Rock, total, bai. Hori da, ba, hortxe Inigo Berdiz, bere estropada garaitan, zeia erretiro hartu du, ba, bueno, ba, motibatzeko eta entxufatuta ateratzeko kanta. Bai. Omentzen hau, eta normala da, entxufatuta ateratzen da bakoitza, ba, hau entzuten duenean. Beno, erretirua, arraunak legorrean uste behitu, baina kirolaria dena, kirolari da beti. Bai, eta hor jarraitzen du, arraun klubean laguntzen aipatu du. Eta, ba, bueno, larun bat honetan, Orioko jetxera ospatuko da, ba, bueno, deialdi praktiko edo informazio praktikoen txanda iritsi da, eta, ba, bueno, inauteriak direla medio, ba, bakigu dena gelditzen dela, eta orduan deialdi gutxi daudela, baina bakar batzuk ere badaude, eta kasualitatez, ba, arraunarekin erlazionatuta daude. Larun bat honetan Orioko jetxiera ospatuko da, Hondarribia arraun elkarteak 4 traineru eramango ditu bertara, 3 gizonezkoak eta emakumezkoen beste bat. Gogoratu beharra dugu, duela bi aste Hondarribiko jetxiera ospatu zela, aurre denboraldirako prestaketa izan zen, ba, Orioko jetxiera udarari begira puntu berri bat hartzeko eta trainerua indartzeko erabiliko dute. Gogoratu beharra dugu, Hondarribiko jetxieran Hondarribiaren trainerua gailendu zela, baina Betara eziren ba, Orio, Zierbena edo Santurtzi bezalako traineruak gerturatu hauek Hama Guadalupekoarekin batera. Ba, Eusko Label Liga irabazteko favoritoetakoak dira. Aurten, emakumezkoetan ordea, ba, bai, Eusko Tren Ligan aritu diren, eta arituko diren, traineru guztiak egon ziren Hondarribian, eta Hondarribiko traineruak, ba, bosgarren egiteko gai izan zen. Orion, hobekuntza bat bilatuko dute, pixkanaka, arraunkera onena bilatuz, jeitxieren urrengo deialdea San Pedron izango dute, Pasaiako Badian, baina hori astebete barru izango da, eta momentuz Oriokoan zentratuko gara. Eta entzun berri duzue Inigo Bertizen elkarrizketan, berak aitortu du. Inigo Bertiz eta Txalo Karrionek Hondarribiko ze traineruan arituko dira, ba, Orioko jeitxieran. Koldo, hauek erretiratu dira, baina oraindik arraun egiteko gogoarekin jarraitzen dute, eh? Urak, ba, bueno, itxasoak beti erakartzen du. Bai, tiratzen du, hori da, eh? Eta urte asko dira, eta azken batean, beno, pixkanaka utzi da, goi mailako lehia berra da bai, baina, ba, beti uretan ibiltzeko... Berak esan du, hau guretzat patxangak dira. Patxangak, bai. Tira, ba, esan bezala, inauteria direla eta, aste buruan, ba, gainerako ba, kirolitzordu gutxi, egia esan. Gutxi, bai. Aipatuko dugu hori bai, ba, Hondarribitik Blagan Euskal Elkarteak egin duen deialdia, mendi irteerak ere aipatu izan bitugu, eta aste buronetan, otxeiaren 23 hontan, goizeko 8:00, geratu bira Eroskiko aparka lekuan, talaia bide egiteko, baina Zumaiatik Debara, ez Hondarribikoa, Zumaiatik Debara. Paraje bikainak. Beraz, ba, inauterietaz paso egiten duen orok, ba, aukera badu, esan bezala, hain justu, bino, ba, irtera horretan parte hartzeko. blagan mendian abildua gmail.com era hain justu, ba, idatzi behar da, xetasuna biltzeko edo izen emateko, eta beste deialdi bat, aipatu dugu Irungo Herri Maratoia, duela gutxi, Bidasoatiko taldeak ez duetenik. Ez duetenik. Eta dagoeneko, martxoan, 22an, antolatu duen, Salto Systems, errelebu, bosgarren, lasterketa, antolatzen hasi bira, eta izen emate epea zabali da, jada, horrendik asko falta da. Enpresek ere parte hartzen dute, txapelketa honetan, agian antxetako errelebo talde bat, laukote bat atera beharko dugu, koldo? Ba, ikusi beharko dugu, hori, aztertu beharko dugu, baina zergatik ez. Ba, momentukotz, ba, hori pentsatzen geratuko gara. Hori pentsatzen geratuko. Eta deialdia entzulei edozein kasuetan, ba, helduen astelenean, goizeko behatziako hori gutxi aldera, ba, beti bezala, zurekin eta Jean-Pierre Garokaren erekin azken emaitzak biltzeko. Ikusiko dugu, Jean-Pierre iritsiko dan. Hori da, gogoratuko dugu, ba, Poloniara gaur abiatu direla Bidasoako jokalariak, eta Jean-Pierre ere ara doala Poloniara, ba, Champions Leagueko partida jarraitzera. Edozein kasuetan, eltzen ez bada, partidaren berri emango digu ziur modu batean ala bestean. Ba, Xabi, mil esker. Zuri, Koldo. Eta helduen astean gehiago. Eta izan, bai, ala da, eta izan untxa. Aio. Eta antzi baino lehen, oroitarazi beti, kirolak bi egunez, astean, ostegunetan eta astelenetan hemen antxeta irratian, baina 24 orduz interneten ere baduzuela, kiroletik. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula, www.kiroletik.eus. Bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.